أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ولسم سبارا سورة انبیاء آیت نمبر دریکم سل د دې آیت د مقبل سره مناسبت داري مخکيات کې الله جل جلاله د قیامت علاماتونه دی علامې د یاجوج ماجوج تذکرہ وکړم. نو الله فرمایي چې کله دا قریب علامات راځي نو وقت رب الوعد الحق اوس قربت د قیامت بیانې وقت رب نزدې د الوعد الحق او وعده حقيقي او وعده حقیقت او وعده حق چې هغه وعده د قیامت دا چې قیامت با د سزا او د جزا او رز هغه برازي او بیا ورپسې الله جل جلاله دا کسانو چې دنیا کې کفر کړل دا غي حالات ذکر کړي او باغې سره په هغه حالات او اخرویو سره د اهل مکه او تا موجوده کافرانو ته الله یا ور کړی دا. نو الله فرمایي چې قیامت راشي فایزا هي شاخصتن فزنا زاپسترګي شاخصتن ابصار الذين کلاګي بروتی بکه بروتی سترګي دا کسانو کفرو چې دنیا کې کفر کړي نو سترګي به بالکل کلاګي روتی د ير او د خوف د وجنه او دا حیران دیا دا وجنا دا سترگی بے بلکل راو دی لکہ سنگے او سڑی بانی یر راشی دا سترگی کلاگی او بکی راو دی ندا سے بدا دی کافرانو حالا دی او پخلو بانی بیسی یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هازا دا خبر با کئی حلاکت تے مونگلرا قد کننا فی غفلت من هازا تحقیق سره مونږه په غفلت کې من هاذا د دې قیامت نه دنیا کې زمون غفلت وو بلکنا ظالمینا بلکې مونږ زیاتې کوونکې په شرک سره او په تعظیم د قیامت سره چې تکذیب د قیامت هم کوو دا زمونږ زیاتې وو. نو په خپل به درې خبرې الله وي یو بزان د پر هلاکت چيږي وي دا افسوس او دا حلاکت چیگه بھئی دویم اعترام پا کئی پا خفل غفلت بانده چی واکی دنیا کی منگ غفلت کیو دا غفلت پا خوب بانده و دوم دا قیامت پا کرم نکو او بل اعترام پا دا دی خبری کئی چی منگ واکی ظلم کرده شرکم کرده دا اللہ حقم بوتانو تور کرده و دا حق نم انکار کرده نن راش دی اعترام پاکو دے کافرانو اعتراف موکو پخپل نا پویتیا باندے او اعتراف موکو پخپل شرک باندے خدایات ساتے اعتراف علا پیدا ورکی چکل دے اعتراف دے پیدی وخی دنیا کیو انسان پخپل جرم اعتراف کو کی نزدہ توبہ مشوا او دے توبہ پیدا مورکی او خیرت کی کہ اسڑے دیر اعتراف کئی چیز غفلت کی اما نا پویا اما او دیر اعتراف کئی چی ما زیادتے کل دے ظلم کل دے جاڑی او چگی وی نو ال تکی بیا پیدا نور کئی نو دا خبر یادو ساتے یہ زنگ کافر لپیدا نور کئی چگی او دغه رنگي الته کې اعتراف کول او منل چې واقع زجرم دارم نو دغه رنگي کوم مسلمانانو هم دلته جرمونه کړی او بیا الته اعترافونه کوي نو د هغه ځای اعتراف په ته پیدا نه ورګي. الله جل جلاله یو بل تخویب ورګي دي مشرکانو ته. الله مو فرمایي په واسطه د پرشتو یا فخفل انکم وما تعبدون من دون الله یقینا نن ورځ انکم تاسو یقینا یعنی د قیامت پر ورځ بوته فرمایي وما او هر غس تعبدون من دون الله چې د الله نه سوا تاسو عبادت کوو خصب جهنم دا خشاک د جهنم دی. انتم لها واردون انتم تاسو کستاسو معبودان دیو که تاسو لها دی جهنم تا واردون داخلی دون کی نو دی خود دینا دا دی امید و چی دی با زمونگ دا پار شپارس کئی ادا خدای نا بم بچ کئی و قیامت کی بمونگ از دا پار بچاو و ذریعی دی دا پار عبادت کو. اللہ جل جلال ہو با توائی چی ستاسو بچاو سا تاسو و ستاسو دا خدایان دا ټول د جهنم خشاک دی. انتم لها واردون تاسو د جهنم د داخلي دن کی او الله به تو پر وایدا به متو چې ګور دین ته تاسو خدایان وي نن لزو ګور لو کان ها اولای الہدن کچری دا بوتان د الله نه علاوه د کوم شی عبادت کړي شو لو کان ها اولای الہدن کدا حقیقتا خدایان وي نو ما ور دو هدی بورته نو ده شي دا د دې د حسرت د بار زکه د دې امید د شپارس ته الله به توي کدي خدایان وې ننن به تاسو بچکړي وې تاسو یې پازت به کړو بلکې دا څنګه په خپل پور کې دغه دې دا ګټه سوزي دا معبودان چې کوم تاسو خدایان دی په اور کې سوزي نو دا که خدایان وې دی بورته نه داخلي دل او الله فرمایي وکل فی خالدون کعبدین دی او کما معبودین دی دی بټول پټولا همیشه په جهنم کې بیا دل تکی دا خبر یاد ساته چه ٹک تا عابدینو ہو عبادتو کو نو چه کم معبودین دی مثلا بوتان دی او گٹی دی نو دی اللہ علی پا جہنم کی سوزی خبر ہم زیان دالا نو دی دی علماء دو جوابو نکڑی دی یو جواب علماء دا کڑی دی چه دا گٹی دا سبب دا پار دا شرکو کرزی دو یو سڑی دا گناہ دا پار سبب شی یو لگی دغلال بود لو بلغلا وکړه نو دې بود کوم کې غلاو نه کړو خدای له ګناه نه پر ذریعہ ولاره وکړه یو لگی د قتل او قبل ولا تماچه ورکړه نو ټیک د قتل خو قاتل کو خدا بل ولا ذریعہ شو کده تماچه نه ورکولې نه حق قتل بدنه کو خبر انده انده دا سډیر خبرې راواله یو لړ بلې بود ځان له ناروا ولا ناروا وو کو خود سره بود نو دې ولا ذریعہ شو نو ټیکت دې بوتانو خدا الله سره شریک نه یو کړی دی غټو خدا غټي ذریعہ د پاره د ګناه ګرځیدا نو دا غټي بد دی وجه جهنم کې سوځي او دې ته مزه ملایي خدا خبره کمزورې دا خبره یان ساته سببیت دی او شی د پاره بل اختیار او غټ بلا کس سبب ګرځلې غټ خودی ته نه دی ویلي دې دلاسه نه دی رسېلې نو غټ د پاره د تعظیم نه دی صحیح علماء چې کم محققین دی دا خبره کړی دا چه گٹ ده جهنم کی ده پار ده تعذیب ندی خو جمادات دی بلکه ده پار ده دی ده تحصر و ده افسوس چه دیو تا گور دی لال اسوزی گورا منگا دی گٹو ده عبادت کو دوم را کلو نو منگا دی گٹو بارک داوی چه شپارس بکی ده خو پخپل پور کی پرتی علم بکی زکر ده جهنم خشاک سه ده گٹی دی او انسانان دی نو گٹ ممسوزی دی ممسوزی دی چه لمبو تا گوری نو ده دی اغا افسوس او ارمان بلال سیوا کی نو علماء فرمایي د بوتانو دا داخلو لال تعذيب بل التحسر دا د پاره د تحسر چې د دې غرمان نور ارمان او افسوس افسوسونه کوي او دې ته ګوري پور کې سوځي یو د حسرت پور باندې سوځي او بل د جهنم پور باندې سوځي نو دا د دې د پاره نه د بوتانو د تعذيب او د عذاب ورکول او جماعت دې په عذاب نه وي لهم فيها زفير الله فرمایي لهم دې د پاره فیها پد جہنم کے زفیر زفیر اغروڑی وی زفیر خرڑا او یا زفیر مانا آغا دا غمجن دا سینینا یو انسان انتہائی غمجنی غم والی او دا آغا دا سینینا دا خفگان آغا آواز روزی اغیت زفیر ویلی کی او بعضی زیرگی مانا کړی دا بعضی خنار مانا کړی دا بعضی روڑی مانا کړی دا خدا آواز به انتہائی بدرنگا چې انسان باندې پور کې ستدی نه بسوره برړی برړی به بالکل وای الله فرمای لهم فیها الذفیر د دې لپاره په جهنم کې برړی برړی به وای او روڑی به وای وهم فیها لا یسمعون الله دې بنا رکی وهم فیها لا یسمعون الله فرمای وهم دې چې دې فیها په جهنم کې لا یسمعون نابوری نووله نابوری سمم بکمن او الله تعالی بل ځای فرمای پیندلسم سی بارکه تیر شو نحشرهم یوم القیامه سمم وبکمن الته تیر شو سمم وبکمن داسې الفاظ تیر شو چالاګان او کانا کون بای او چالاګان بای او دیمه خبره ده یو خدای دی وجنا او دیمه خبره ده دا چې انسان سه اوري نو د سنا سه اونس او مانوسکی یره کمیږي او به کمیږي خو چې دا سړی پور کې سوزی او چغم وای او د بل طرف سه اوري نه خبره ده دا نو د انسان نور یې رسی واکی نو سبا اوري په دې کې نه د سره اون سیوا کیږي مانوسیا سیوا کیږي او چې سړی کونم شي ور سره عذاب نور سیوا شي وهم فیها لا یسمعون الله فرمای دی په جهنم کې پاګی کې اورې دل نه کوي ان الذين سبقت لهم من الحسنى دی آیات برکه در سره چې کله د مخ کې آیات داخل شو چې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو او تاسو بوتان د په جهنم کې چې کله دا آیات نازل شو نو تفسیر مزاری لیکلی دی تفسیر مزاری دی بیا مشرکانو دا خبرو کړه عیسی يهوديانو دلالو او هغه ته دا خبرو کړه چې پیغمبر خدا خبره کوي یا د يهودي او عالم دی ابن زباری هغه دغه دوران کې راغی او دی وته دا آیات بلست ګوره چې پیغمبر علی السلام فرمایي ته خدا خبره کوي چې استاسو استاسو خدایان دا بتول په جهنم کې په جهنم کې بس وځي نو ابن زباری دی ته و یا پخپله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ده بعضو مبصرین لیکلی دي چې هغه دې ته چلو خدای چې لړ شه دنه ته پوسوګه چې ته دا خبره کې چې د کوم شي زونه عبادت شوی دی په جهنم کې نو عبادت خدای اسلام شوی دی یو طرف ته هغه پیغمبر و او بل طرف ته ست قرآن کې دي چې په جهنم کې سوي جهنم خشاک ده بل طرف ته يهودو د عزیر عبادت کړي علیهم السلام ته یو طرف ته پیغمبر و او بل طرف تستا په کتاب کې را لږه چې عبادت شوی دی په جهنم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا اشکالو خبره ده تعالی باز راته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ السلام ته سکوټوي بل لكل من عبد من دون العمن بل لكل من عبد من دون الله دا حکم د هر هغه چا لپاره دی چې د چا د لپاره د چا د لپاره د چا د الله نه علاوه عبادت شوی دا حکم د ټولو لپاره دی او زر دے کہ عیسیٰ دے دا دے جواب متعلق کی وضاحت ہو رہے اصل جواب ہو دا تکم خود دے جواب متعلق رنبنے جواب چی نبی علیہ السلام ورکڑے ہو دا آیات لانو زادل چی ورپسی آیات چی دے دا پا جواب کی نازل شی خبرم دا انتالا چکر دا اشکال اوشو نو نبی علیہ السلام یو جواب ورک فخبل باندے او یو جواب خود دے پاک نازل نبی علیہ السلام خود جواب ورک چی دا چا دا اللہ اغه به جهنم ته ځي جهنم خوشاک دی جهنم ته ځي نبی علیہ السلام ته فرمایل دا حکم دا چاره پای خدایان ساته دی نبی علیہ السلام دا جواب محمول بدی باندې نو چې عیسی علیہ السلام پور کې سوځي غره یو جیلی په جیل کې مثال آسان وره نو هغه ته جیل په افسوس او فرمان باندې په جیل کې تنګي اول ډاکټر هم جیل ته دی په کې پیسې ګټي دخل ویل شي یو طرف دا جیلی په جیل کې اول طرف ته چکم پکې خوراکونه خلق له پخې هم په جیل کې وسري خداغه د دې جیل کې تلو کې فرق دی نو ټیک ته بوتان بنځي عیسی عزیر بنځي د نبی علیه الصلاه والسلام الله تعالی نه مطلب دا دی بنځي خداستو د حسد د بره ورنه دی بپور کې سوزینه لکه څنګه چې د مؤمن بره کې راځي کوم مؤمن جهنم تلل چې خدای دې سيږي زونه ابور نسيږي نو د نبی علیه السلام جواب پدې باندې محمول شو او بلکې دا آیات الله نازل کړو دا آیات الله د وضاحت لپاره نازل کچې دک آیات هغه عام نه دی الله د آیات نازل ک ان الذين یقینا هغه کسان سبقت چې وړاندې تیر شوی د الله هم د دې لپاره منت جانب زمنا الحسن حست نتیجه یا الحسن بهترین سعادت زمون د طرف د هغه لپاره سعادت مقرره دی یا بهترین نتیجه د هغه وتی دا په دنیا کې بهترین عمل کړی دي، نیک عمل کړی دي، د الله پیغمبران دي یا نیکان بندگان دي، دا غي تصویرونه جوړ کړی شوی دي، دا یې عبادت شوی دي، دا غي برکه الله فرمایل اولائک عنها مبعدون، دا خلک د جهنم نه دی بلری کول شي، بلکې الله فرمایل لا يسمعون حسسا، دا خلک چې بهترین سعادت دا غي د پره هغه وړاندې تیر شوی دي، بهترین نتیجه تیر شوی ده، نتیجه خوته ده، لا يسمعون حسسها، دی بد جهنم هغه کشار نه وي، کشار شعار معنا علماء کړی، کشار معنا نری आवाज لکه سړی دا کپڑا حضرت علی هغه چې کپڑا راخله بزمه کوي، لا يسمعون حسسها، دا خبره کوله زه ابو بکر پلانکی صحابي هغه په دې آیات کې دی بیزان پسې صادر راکو، دا هغه څه आवाज نه، سړی معمولی کپڑا یا شعر کاږي وګونو ته आवाज نه راګي، دې ته حسس ویل کی، نو د جهنم دا دومره برلار چي دی کوي او دا سې زونه چي دی، دی په بالکل د نیکان بندگان د جهنم د ضرورو چغونه محفوظي، د دې جهنم هر سره به محفوظي، په جهنم کې داخل لري نو سبه وري، جهنم تتلخ خوسکه د جهنم د جهنميانو او دا غي د عذابونو هغه ذره برابر आवाज بمناوري، او الله پرمای دی به کم زئی وهم او د نیکان خلق چي دی پی ما پا اغا نعمتونو که بی اشتحت انفسهم چی ده دی زلونه اقواری مما تلزو به الاغن کورا بلده که اللہ پرمائی چی سترگی پیخی او دلتا اللہ پرمائی چی زلی اقواری خالدون او همیشه بی ندوی پا دست نعمتونو که چی کم ده دی خوخی او دیم اغی که با همیشه همیشه نگورا پا جهنم که دنیا که خود ضروریات دا ارچا اللہ برابره خو خواهشات دار جان برابره دا سه انسان په دنیا کې سکنشي پیدا کوله چې دا خواهشات دی برابر شي کارټول خواهشات برابر شي دا سه بيماري پیو لګي چاله علاج نو هغه تمنا نه برابري بل د دنیا هیڅ یو انسان ته پیدا کوله نشي چې دا خواهشات دی برابر شي ضرورت الله د ارجه برابري خواهشات دی چنه برابري او جنت کې دا خبره ده جنت کې با ضرورت خوشتر نه سره مجبور شي ضرورت شي الته الله د دې خواهشات برابر کی اول داله د دنیا نعمتونه فانی دي او د جنت باره کې الله تعالی فرمایي چې نه هغه کې به همیشه همیشه همیشه همیشه باقی کې پاتې کیږي اېکه څه نقصان نشته یو خبره یاد ساته جنت کې به ارسي یو طالب یو استاد باندې سوال وکړ آیا مثلا مونگا دلتا دنیا کی نسوار چهو نو نسوار با ملتا ملاوی زکار سڑی سر دخپل دا غمی نواتے استاجی نسوار با بگی که سگریٹی سڑی راپاسی چیر زمان خو سگریٹ زو غواری او که لوخڑی والا چرس والا راپاسی چیر زو خو لوخڑا با بگی ملاوی ردی جواب بانی زان کوئے که ردی لند جواب دی دا طول تکازی دا گندہ پترت تی او دا گندہ طبیعت تی خبر یو سړی وي زما غلا خو حدا ټاکا خو حدا زنا خو حدا دا وي د دې ټول یو جواب دا ټول د غندت تقاضي د غندت طبيعت تقاضي دي چې کم طبيعت د شیطان په پراډونو د نفس په دوکو په مباداتو په خواهشاتو په لالچاتو په مختلفو غنده خبرو سره شیطانی وسواس سره کم طبيعت غنده شوی نه دغه تقاضي دي اغه نسوار او چرس او سيګريټ او ډاکيو زناګانې وړي او چې کله الله جنت ته جنتیان بوزي نو د دې د طبيعت به انتهایی صفاکول شي خبره نه ده انتهایی به صفاکول شي بالکل زړه نه به بغض کینا حسد غنده تقاضي د ټول به وکړي شي نو چې کله جنت تلل شي د سر به د تقاضي نه پیدا کی خبره نه ده هر څه بزله غواړي او غنده تقاضي بار تکول ته په زور ورګه طبيعت به صفایل ته بزله نه غواړي خبره نه ده نو دې نه مراد هغه نعمتونه وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ وَاللَّهِ نِزْدِدَ وَالْوَعْدُ الْحَقُ وَعْدَ حَقِيقِي وَعْدَ حَقَا جِوَعْدَ دَ كِيَامَتَّا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ بس ناسا پکلاغی براو تیستر گی دا کسانو کفرو چی کفری کڑی دے دا بوائی یا ویلنائی حلاکت تے مونگ لرا قد کننا تاکیق سراو مونگا فی غفلت پا غفلت کے منہا زاد دے قیامتنا بل کننا بلکیو مونگا ظالمین ظالمان یا منہا زاد دے وادینا بل كنا ظالمين بلکی اومنگا ظلم کونکی پا شرک سرا دا اللہ دا طرف بوویل شی انکم یکنن تاسو رست استاسو دا اعتراف نا چی اعتراف جرم ممو کو چی دنیا کی واقعی غفلتو اللہ با اوپر میں حکم با بجاری کی انکم یکنن تاسو وما تعبدونا او آغس چی تاسو عبادت کو من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا حساب جهنم دا خشاک دا جهنم دے انتم لها تازو دا جهنم تاواری دونا داخلی دن کی بے لو کان ها اولائی کچروی دا بوتان اشارہ بوتگی ها اولائی دا بوتان دا مبودان باطلا آلیحتن خدایان حقیقتن ما وردوها دی بنو داخل شوی دا جهنم تا وکل نو دا طول فی آف دے کے خالدون ہمیشہ بے لهم د دې د پارا بیا په دې جهنم کې زفیر نغواز د خرب په شان د आवाज د خرب یا زفیر روړي به بکړي وواسي وا هم دې چې دې بیا په دې کې لا اسمعون اوریدل بنشي کوله ان الذين يكننا كسان سبقت وړاندې تیر شوی دا لهم د غید پارا منا د جانب زموندا الحسن خيست نتیجه او خيست بدلا اولائکا دا کسان چی دی انها دا جہنم نامو با دون لرکول بشی لا اسمعون حسیسا دی بناوری حسیسا شعار داغی کشار داغی وهم او دی چی دی فی ما باغ نمتنو کی بی اشتا تنفسهم چی غوالی زلو ندی نفسو ندی خالدون همیشہ همیشہ الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین و صلات و السلام علی رسوله محمد و علی و اصحاب اجمعین کریم احمد اللہ دا جہنم نمگو ساتے داغی دا شعار نا دا چغو نا دا زبون نا کریم احمد طول مسلمانان محفوظ کی یا اللہ کریم احمد دنیا کے اتنے کو عمل و توفیق ورکی یا اللہ ستا چکم قانون دفاقی بنی چلی دن کی گئی یا اللہ مگر کمزوری دا زمان راضی شکل دا نصیب و صلی اللہ علیہ